Weet je het nou nog niet? Wat niet? Nou, de Stadseberg. Wat is Stadseberg? Ja, de Stadseberg. Die is over een tijdje als hernieuwd. Als hernieuwd? Ja, nog steeds alle dagen open. Alle dagen? Inderdaad, van 8 tot 2 en op zondag al om 2 uur 's middags open. Waar zei je? In de Stadseberg op de kaasmarkt. Oh, de Stadseberg. Man, daar kom ik al jaren.